Pislinjet me të borë janë të bukura. Në rregull, Maço, prit një minutë. Erdha, erdha. Më duket se pas një Maço. Më duket se pas një tjetër. Unë jam i rrethuar nga Maçokët. I shkreti ma që kurëzua. E gjitha një sok për të luajtur. Nuk të kam parë më parë. Si të quajnë, unë e kam emrin Tweety. A ke emër ti? Pse nuk flet? Ke frikë? Hej, kjo duhet të jetë shumë e mirë. A mund të pi edhe unë me ty? Faleminderit. Përseria të mancet. Vrepo, vrepo, du të kapin mancet. Ato macet nuk do më gjejnë kur këtu. Qa ndodhi? Forca, Maçok, bëj edhe një herë, ishte shumë qef. Një macë tjetër. të dy ma hithni pa kapelen time. Më ngrin koka ime vogël. Ju faleminderit. Shëndet. Shëndet. Të shkretët, maçok.